الله أكبر الله أكبر. حديث كي ألفاظ ہے، إن قول لا إله إلا الله تدفع عن قائلها 99 من البلاء أدناها الهم. جو شخص لا إله إلا الله کہتا ہے، اس کے کہنے پہ کتنا وقت لگے گا لا إله إلا الله؟ گنتی کے چند سیکنڈ. جو کثرت سے لا إله إلا الله پڑھتا ہے، 99 بلائیں اللہ اس کی دور فرما دیتے ہیں. ادناها الہم، 99 بلاؤں کے اندر غم سب سے چھوٹی بلا ہے. کہ جی غم چھوٹی بلا ہے کہ کافی بڑی ہے؟ غم سے ہی ہارٹ پرابلمز بنتی ہیں نا. اس کا مطلب یہ نکلا کہ غم سے بھی 98 بلائیں بڑی اللہ دور فرما دیتے ہیں. استغفر اللہ، حدیث کے الفاظ ہے، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. چھوٹا سا کلمہ ہے استغفر اللہ، جو کثرت سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہر غم کو خوشی بنا دیتے ہیں، تنگی کو آسانی بنا دیتے ہیں، اور رزق وہاں سے عطا کرتے ہیں جہاں سے کبھی اس نے سوچا ہی نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کا کوئی غم کسی کو آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی کرب میں مبتلا ہو، صرف اتنا کہہ دے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لم يدعو بها رجل قط الا استجاب اللہ لذلك. اتنا کہنے والا جس غم اور پریشانی کے لیے کہے گا، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرمائیں گے، وہ غم دور ہو جائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اتنے کلمات کو کہہ دے، زندگی کا کوئی غم جو ہے اللہ اس کو خوشی میں تبدیل کر دیں گے، کسی پریشانی کو اللہ تعالیٰ راحت میں تبدیل کر دیں گے. آپ نے سنا ہوگا، نیک لوگ کہتے ہیں اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ایسی بات کہیں، کوئی پریشان ہو اس کو کہا کریں، درود پڑا کریں، اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. وہ آگے سے کیا کہتا ہے، میرے غم ختم نہیں ہوتے اور آپ کہہ رہے ہیں درود پڑھیں. ارے بھائی، غم ختم کرنے کا ہی تو علاج ہے. صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں دعا کرتا ہوں اور درود بھی پڑھتا ہوں، تہائی حصہ درود پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ فرمایا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرُ لَكَ، یہ بھی اچھا ہے لیکن اگر اس سے زیادہ پڑھ لو تو اور اچھا ہے. فرمایا فَالشَّطُر، آدھا درود اور آدھی دعا. فرمایا یہ بھی اچھا ہے، فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرُ لَكَ، اگر اور پڑھ لو تو اور اچھا ہے. قلت فالثلثین، اگر دو تہائی میں درود پڑھ لوں تو. فرمایا فإن زدت فهو خیر لك، اگر تم اور زیادہ پڑھ لو تو اور بہتر ہے. کہا اگر میں درود ہی پڑھوں دعا کا موقع ہی نہ ملے تو. فرمایا پھر خوش ہو جاؤ دو کاموں کے لیے، اذن تکف همك ويغفر لك ذنبك، پوری زندگی کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گی اور زندگی کا کوئی بھی غم باقی نہیں رہے گا، سب اللہ ختم کر دیں گے.